το thepressproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Βρε, με το ένα, με το δύο, με το τρία. Να ζήσεις τα... Πάμε Βασίλη, Θανούλη και χρόνια βασίλη. Πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Χρόνια πολλά Θάνο, με ό,τι ποθείς. Ευχαριστώ πολύ Κωνσταντίνε, ευχαριστώ και εσένα Βασίλη. Και τη ζωή. Η ζωή δεν τραγούδησε. Ζωή. Το Βασίλη δεν ξέρω αν τον ακούσατε. Που λέει ο Βασίλης πολύ καλός, πολύ καλός. Δυνατός ο Βασίλης. Ο Βασίλης έχει κάνει... Είναι λίγο βαρύτονος, αλλά... Έχει κάνει χοροδία όμως, ήταν πολλά χρόνια στη χοροδία. Ήταν στα Τρίκολα. Πού? Τρίκαλα. Ήταν στα Τρίκολα. Στα Τρίκαλα. Θα πάω στα Τρίκαλα, γι' αυτό το... Γι' αυτό το λέω. Δεν το λέω πολύ καλά. Μπερδεύω τα λόγια μου, αλλά θα πάω στα Τρίκαλα. Θα σε περιμένω. Τώρα με ανοιχτές αγκάλες, Τρίκολα. Εντάξει, μωρέ, σιγά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα Σαρδάμ, δηλαδή. Να πούμε Πτωμαλεμαίδα, ξέρω εγώ, αντί για Πτωλεμαίδα. Θάνο, ό,τι ποθείς, εύχομαι. Πούλιτζερ. Πούλιτζερ. Χρήμα, δόξα, πλούτη. Έχω πουλί, πάμε για τον Τζερ. Χρήμα, δόξα, πλούτη, αγάπη, φίλους στο πλευρό σου. Και μόνο ευχάριστες ειδήσεις. Μόνο ευχάριστες ειδήσεις. Αλλάξω δουλειά. Α, ο Αλέξανδρος μας γράφει. Δεν λέω καν θα αλλάξουμε, αν θα αλλάξουμε κυβέρνηση, δεν ξέρω. Εντάξει, εντάξει, δεν είναι. Εμένα, να ξέρεις, οι ευχές μου πιάνουν πάντως. Λοιπόν, έχουμε ένα σχόλιο που θέλουμε να διαβάσουμε εδώ από Unorthodox. Βατόμουτρο, κράτα τη φλόγα ζωντανή μέσα σου, γιατί φωτίζει όχι μόνο το δικό σου δρόμο, αλλά και το δικό μου που στέκομαι δίπλα σου. Δεν είσαι μόνη. Δεν έχουμε ιδέα τι έχει συμβεί, δεν ξέρουμε τι έχει γίνει εδώ πέρα, αλλά καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να ακούς κάποιον, κάποια να σου λέει δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνη, κράτα γέρα. Να. Όσο μας πέφτει λόγος, δεν είσαι μόνη. Να είσαι καλά και να πιάσουν οι ευχές του ή της Unorthodox. Λοιπόν, μας γράφεται εδώ πέρα, ο Βασίλης δεν υπάρχει, είναι ηθοποιός. Ελάτε παιδιά, ελάτε τώρα. Αν δεν ακούτε εσείς καλά, δεν φταίμε εμείς. Ελάτε τώρα, ο άνθρωπος τραγούδησε, ντύθηκε, έβαλε κάτι ωραίο για να έρθει σήμερα για τα γενέθλια του Θάνου. Μα δεν είναι η κατάσταση αυτή. Τόσο εύκολα ξεχάστηκαν τα γενέθλιά σου, Κωνσταντίνε, ρωτάει ο Γιώργος. Ήρθα να σε επισκιάσω, δηλαδή, τώρα με τα δικά μου. Επειδή τα δικά σου είναι σήμερα, ενώ τα δικά μου ήταν πριν από. Χθες είναι τα δικά μου, ναι. Χθες, ναι, ενώ τα δικά μου. Εντάξει, δηλαδή ούτε τα δικά σου είναι σήμερα εδώ που τα λέμε. Όχι τώρα επειδή μας βάλει να τσακωθούμε. Σόφι, Θάνο, θέλουμε γλυκό. Σόφι, άμα φέρει, σου δίνω. Ανταλλαγή. Ίδια μέρα έχουμε γενέθλια. Αφού η άλλη είχε γενέθλια την ίδια μέρα και λέει Θάνο θέλουμε γλυκό. Α, κάτσε. Δεν μου άρεσε αυτό. Τι είναι ο Θάνος, κορόιδο. Κορόιδο είναι το δικό μας το παιδί. Να φέρεις και εσύ γλυκό, να πάθουμε ζάχαρο όλοι εδώ πέρα. Λοιπόν, Θάνο, σκέφτεσαι κάτι για αυτό το δεκαήμερο εορτασμών. Δηλαδή φαντάζομαι ότι χθες τώρα... Μπορώ να καταλάβω, ναι, δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου, ότι όπως κάνουμε όλοι τα γενέθλιά μας, δηλαδή και εγώ τα γενέθλιά μου, τώρα δεν μπορείς να φανταστείς τώρα τι είχε γίνει. Δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή, αφού κάνανε παράπονο τα διπλανά μπαρ, γιατί λένε εντάξει, μπαρ είστε ρε παιδιά, αλλά όχι, αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί. Mm-hmm. Αλλά ήταν τα γενέθλιά μου, δεν μπορούσα κι εγώ να συγκρατηθώ. Η Μύκονος πήγε στην Αγία Παρασκευή. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Δεν μου λες τι επόμενε 40. Εσύ, αυτό το δεκαήμερο, τι σκέφτεσαι να κάνει. Δεν έχω αποφασίσει. Όπου με πάει η ζωή. Ωραία. Θα το ρωτήσω ευγενικά. Είσαι άνθρωπος των καταχρήσεων, δηλαδή πιστεύεις ότι πρέπει ο άνθρωπος να ξεπερνάει τα όρια του ή διασκεδάζεις τακτοποιημένα. Δεν θα ειρωνευτώ, δεν ξέρεις τι μηνύματα περνάς. Όχι. Όχι, ρε παιδί, μπορεί να ξενυχτάς πολύ. Δεν είπα να παροτρύνουμε τον κόσμο στην παρανομία. Μπορεί να αργήσεις να κοιμηθείς, ας πούμε. Ναι, να πάει και μία και μία μισή. Τι να πάει και δέκα. Όχι. Το βράδυ. Το πρωί. Το βράδυ. Έκανα το Μύτικα στο Insta. Έχει βάλει story τα χρόνια πολλά. Όχι ρε παιδιά, πάτε και παίρνετε τώρα την ταυτότητα του άλλου. 6 μήνες πριν και 6 μήνες μετά, λέει, γιορτάζονται τα γενέθλια. Λοιπόν, φτάνει με τα γενέθλια. Θάνο, κάπου όπα, γιατί είναι και η περίοδος που αρχίζω να ξαναγιορτάζω τα δικά μου, γιατί πρέπει να μπούμε σε διαδικασία να σκεφτόμαστε ότι έρχεται και η γιορτή μου. Ναι. Εντάξει. Θάνο. Α, όπα, όπα, όπα. Κάνσελ Πίνκι. Θάνο. Πόσα είναι τα γήινα χρόνια σου? 32. 32. Το θυμάμαι, ρε παιδιά. Τόσο, τόσο ζωστά. Κάτσε να φαίνεται και το χέρι στην κάμερα. Μια σταλίτσα ήταν. Μια σταλίτσα. Θα κλείσουμε δεκαετία εδώ μέσα, έτσι όπως πάμε. Είναι τουλάχιστον να γίνει να λέτε χρόνια πολλά μόνο στο Θάνο και όχι στον Κωνσταντίνο. Τέλος πάντων, παιδιά, εγώ δεν θέλω να το θέτω έτσι. Όποιος έχει καρδιά, όποιος έχει ψυχή, όποιος έχει αισθήματα, ας το καταλάβει μόνος του. Και ας πει χρόνια πολλά. Τα παιδάκια που παίρνουμε πάντα και κάτι μικρό και για το άλλο. Δεν είναι, έτσι κάνετε. Εσείς που έχετε εκπληρώσει το χρέος σας στην πατρίδα και έχετε κάνει δύο. Άμα έχεις 2,1 νομίζω χρειάζεται. Εγώ σταμάτησα στα 2. Εντάξει. Δηλαδή για να αυξάνεται η πατρίδα ήθελε 0,1 παιδί ακόμα, δεν μπόρεσα άλλο. Αλλά ναι. Ναι, όταν έχει γενέθλια το ένα, κοροϊδεύουμε λίγο. Αν ακούτε τώρα, δεν. Καλύψτε τα αυτιά σας. Σωτήρι, Μιχάλη. Λοιπόν, Θάνο, όταν νιώσεις έτοιμος εσύ, όταν νιώσεις ότι έχεις εισπράξει όλη την γενεθλιακή αγάπη, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λέμε για παρακολουθήσεις, που είναι το επόμενο θέμα μετά τα γενέθλιά σου. Πηγαίνοντας προς παρακολουθήσεις, να πούμε και το σχόλιο του Radical Web, που σκέφτεται αν θα ψηφίσεις Ζαγοράκη. Δεν ξέρω αν το είδες, μια που θα πούμε για Πασόκ. Ανακοίνωσε το Πασόκ υποψηφίους και έχει μέσα μεγάλη μεταγραφή. Κολλάει είναι και ποδοσφαιρικός όρος μια χαρά. Σωστά. Θοδωρής Ζαγοράκης με το Πασόκ. Μετά αυτό το σπουδαίο έργο με τη Νέα Δημοκρατία, που έχει μείνει ονομαστό τώρα για το πολιτικό του έργο Θοδωρής Ζαγοράκης στη Νέα Δημοκρατία. Η πιο μεγάλη του στιγμή είναι όταν απείλησε να ανεξαρτητοποιηθεί αν υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ και μετά τον διαγράψανε και μετά τον ξαναπήρανε στην Ευρωομάδα. Τώρα θα κατέβει με το ΠΑΣΟΚ. Και ο Καλιακμάνης, ο συνδικαλιστής των αστυνομικών, ο αστυνομικός αναλυτής και αυτός τον Μπαλάσκα. Δεν ξέρω, παιδιά, η ψήφος είναι ιερή. Από όσα πράγματα μπορεί να κάνει κανείς στη ζωή του, δηλαδή τι κάνει κανείς στη διάρκεια μιας ημέρας. Ξέρω εγώ, βουρτσίζει δόντια, θα πάει τουαλέτα, θα φάει, θα γράψει ένα ποίημα. Η ψήφος είναι το σημαντικότερο κομμάτι της τετραετίας, αλλά εκείνης της μέρας, ας πούμε, από αυτά που θα κάνετε, σίγουρα είναι το σημαντικότερο. Όχι σε όλη την τετραετία, θα κάνετε και άλλα πράγματα. Αλλά δεν θέλω καθόλου να το υποβαθμίζετε. Γι' αυτό, Ζαγοράκης, η ψήφος είναι ιερή. Αυτό να σκέφτεστε. Μπορεί να σκέφτεστε, αν θα είναι ο Ζαγοράκης, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος ο ήρωάς σας. Να είστε πιο πολύ με τον πολιτισμό, όχι με τον αθλητισμό. Δεν κρίνω. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Τι? Πολύ ενωτική τοποθέτηση ήταν αυτή. Ξέρεις ότι είμαι κατά των ενωτικών τοποθετήσεων. Εγώ πιστεύω να τσακωθούν όλοι να τελειώνουμε. Γι' αυτό όταν λένε τώρα και δεν τα βρίσκεται. Δεν τα βρίσκει κανένας με κανέναν. Τίποτα. Χαστούκια μόνο. Ή έστω η πολιτισμένη αδιαφορία. Αυτό είναι η καλύτερη στρατηγική ή έστω είναι πολύ καλύτερη από αυτή που συναντάμε τώρα. Θάνο. Παρακολουθήσεις. Ανδρουλάκης. Είπαμε για Ζαγοράκη. Βάζω κάτι ου εκεί που δεν χρειάζονται. Το έχει παρατηρήσει. Λοιπόν, Ζαγοράκης. Θα το παρατήσω. Κάνω κάτι άλλο σήμερα. Τόσες δουλειές υπάρχουν. Δεν είναι ανάγκη να κάνω ραδιόφωνο. Κολλάει ο άλλος με το ζόρι. Αφού δεν μπορείς, ρε φίλε. Αφού πας να μιλήσεις και λες αλλαντάλλον. Κάνε το διακοσμητή. Ναι. Ξέρω και λέω. Το λέει αυτό, το λέει αυτό. Δεν το λέει υποτιμητικά. Όχι. Όχι, το λες επειδή είμαστε σε φάση μιας αρχόμενης αναδιάταξης. Άρα θα πούμε τα σχέδιά μας αυτά εν καιρό. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης πήγε να ενημερωθεί. Δηλαδή, τι να ενημερωθεί? Ανακαλύπτεις ότι σε παρακολουθούν, εντάξει? Έστω ότι ανακαλύπτεις ότι σε παρακολουθούν. Μπορεί να σου περάσει από το μυαλό να πεις, εντάξει, αλλά γιατί, ρε παιδιά? Εντάξει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα αίτημα υπερβολικό. Δηλαδή, κάπου και το κράτος έχει τα όρια του. Τι θέλει, γιατί ο ένας και γιατί ο άλλος και γιατί με τα δικαιώματά μου, ξέρω εγώ, και το απόρριτο των ιδιωτικών επικοινωνιών και κάτι τέτοια, δεν βγάζουμε άκρη έτσι. Είχε περάσει λοιπόν εκείνη την τροπολογία η κυβέρνηση, που είχε επικριθεί από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ και κάποια μέλη, Και είχε γράψει και μάλιστα είχε γράψει ένα κοινό κείμενο που είχε δημοσιευτεί τότε. Η τραγική ηρωνία εδώ είναι ότι εκείνη την τροπολογία την είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό το ξεχνάμε. Την τροπολογία της Χιάρα που κρίθηκε αντισυνταγματική μετά από προσφυγή του Ανδρουλάκη, την είχε ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω με τι σκεπτικό τότε, τότε τους φάνηκε πάρα πολύ καλή ιδέα. Σου λέει η εθνική ασφάλεια, ΕΥΠ, τι μπορεί να πάει στραβά. Παρακολουθούσαν τον αρχηγό σου, αυτό πήγε στραβά. Τέλος πάντων, περασμένα, ξεχασμένα λάθη γίνονται και βγήκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η κυβέρνηση απαντάει και το είχαμε πει κάπως την Παρασκευή ότι δεν ανοίγει και εντελώς ο δρόμος για την παρακολούθηση, για να μάθουμε την παρακολούθηση του, το γιατί της παρακολούθησης του Ανδρουλάκη. Γιατί έχουν περάσει ένα νέο νόμο από την κυβέρνηση, οπότε η κυβέρνηση είναι σε mood, τσακ, σας την έφερα. Δηλαδή, τι μου λέτε, τι σημασία έχει, αφού εμείς το αναγνωρίσαμε και εμείς φέραμε ένα νέο νόμο που έχει εκείνο το όριο της τριετίας, ότι πρέπει να έχουν περάσει αναγκαστικά 3 χρόνια για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες να ενημερωθεί ο παρακολουθούμενος, αφού έχει λήξει η παρακολούθησή του προφανώς, και να περνάει και από ένα τριμελές όργανο που είναι οι δύο εισαγγελείς και ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Οπότε αυτό θέτει μια σειρά από ερωτήματα. Να ρωτήσω κάτι. Το να μην παρακολουθείτε, συγγνώμη, το να μην ενημερώνεται κανείς ενώ παρακολουθείτε, το καταλαβαίνω. Μου φαίνεται αυταπόδεικτο. Mm-hmm. Εντάξει. Προφανώς χρειάζεται κανείς να μην ξέρει ότι παρακολουθείτε, αν θέλεις να μάθεις τις εγκληματικές του δραστηριότητες. Θα ήταν λίγο περίεργο. Τι μου... Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να παρακολουθήσουμε. Να ξέρεις, παρακολουθείς αυτή τη στιγμή. Ναι, ωραία. Τα 3 χρόνια τι εξυπηρετούν? Τίποτα. Θεωρητικά δηλαδή. Ποιο θα τίποτα. Ήταν, ρε παιδί μου, ένα οποιοδήποτε επιχείρημα από δεν την πλευρά της κυβέρνησης που να λέει για ποιο λόγο δεν μπορώ να ενημερώσω την αμέσως επόμενη μέρα το πρωί. Δεν υπήρχε κανένα επιχείρημα. Έτσι καταλαβαίνω κι εγώ. Θεωρήθηκε από την κυβέρνηση αυθαίρετα εύλογος χρόνος. Και ήταν ένα επιχείρημα, εγώ θυμάμαι τον Κυριάκο Μητσοτάκη να το λέει, ότι σε άλλες χώρες είναι παραπάνω. Αποφασιστική σημασία σε επιχείρημα. Και ήταν η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής που έλεγε ότι είναι αυθαίρετο. Ναι, απλώς ξαναλέω, ενώ μου φαίνεται εύλογο το γιατί να μην ενημερώνεις κόσμο που παρακολουθείται, γιατί μετά δεν έχει πολύ νόημα η παρακολούθηση. Μπορείς και να τον πάρεις τηλέφωνο τον άλλο και να τον ρωτήσεις τι εγκλήματα κάνει. Αλλά εφόσον έχει ολοκληρωθεί, η τριετία μου φαίνεται παράλογη. Κάθε πότε καταστρέφονται τα ηχητικά αρχεία? Και αυτό είναι ένα ερώτημα. Και αυτό ήταν ένα ερώτημα που τέθηκε την προηγούμενη φορά, καθώς άρχισε να ξεσπάει το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, που είχαμε εκεί πέρα ένα σάρωμα γενικό, βαθύ και σοβαρό, προκειμένου να μην παραμένουν τα τεκμήρια για να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτά. Ναι, είχε δηλωθεί τότε ότι είχε καταστραφεί ο φάκελος του Ανδρουλάκη, ότι αγνοείται ο φάκελος σε έγχαρτη μορφή. Δεν είναι βέβαιο ότι θα καταφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να μάθει γιατί παρακολουθείται. Επειδή βλέπω και ερώτηση. Αντισυνταγματική κρίθηκε η τροπολογία της Χιάρα. Έχει σημασία αυτό. Όχι ο μετέπειτα νόμος της κυβέρνησης. Και αυτό η κυβέρνηση τώρα σου λέει: εγώ τώρα έχω άλλο καθεστώς. Οπότε είναι πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν μέχρι να πάρει ο Ανδρουλάκης το φάκελό του, όπως θα έπρεπε να τον πάρει, αφού έχει γίνει πολιτικό θέμα, αφού και ο ίδιος ο Μητσοτάκης το είχε χαρακτηρίσει λάθος. Έχει περάσει και τριετία, δεν εντάξει, πότε είναι, 21, θα συμπληρωθεί και τριετία, όπου να είναι. Πρέπει να δούμε και τι θα πει η ολομέλεια της ΑΔΑΕ που έχουν αλλάξει τα μέλη. Η σύνθεση με ένα μικρό, μια μικρή εκτροπούλα εκείνη που δεν ήταν. Ήταν 27, ναι, ήταν 27 τα μέλη στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, στη διάσκεψη των Προέδρων. Οι 16 συμφωνούσαν, το Σύνταγμα έχει 3/5, είναι 16,2. Στρογγυλοποίησαν προς τα κάτω, ενώ αυτό δεν προβλέπεται να γίνει. Θεωρητικά πρέπει η στρογγυλοποίηση να γίνεται προς τα πάνω, για να μην έχει λιγότερους από αυτούς που σου υπαγορεύει το Σύνταγμα. Τέλος πάντων, άλλαξαν, αλλά μη σας ζαλίζουμε τώρα με τέτοια θεσμική. Όχι, μωρέ, δεν θέλουμε τώρα να σας κουράζουμε και εσάς. Έχετε τόσες δουλειές να κάνετε. Αλίμονο. Να σκουπίσεις, να σφουγγαρίσεις τώρα, να μαγειρέψεις, να ακούσεις φάρμα. Το καταλαβαίνουμε. Δεν θέλουμε καθόλου να σας ανησυχούμε. Απλώς και αυτό παράνομο ήταν. Γιατί και στο μπακάλι προς τα πάνω στρογγυλεύεις. Δεν λες, άντε να βγάλω λίγο να σου λείψει. Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν βαριέσαι. Οπότε η είδηση που έχουμε είναι θα συναντηθεί. Από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει να ενημερωθεί. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι έχουμε καμιά είδηση γιατί παρακολουθείται ο Νίκος Ανδρουλάκης, που θα ήταν, ας πούμε, μια σημαντική είδηση. Αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, είναι για να το λες. Θα συναντηθεί με τον, με τον κύριο Ράμο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συναντήθηκε, έκανε και δηλώσεις. Ναι. Θα λάμψει αλήθεια, ανοίγει το κουτί της Πανδώρας, είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, οπότε η είδηση προς το παρόν είναι ότι έχουμε αυτή την, ότι έχουμε αυτή την συνάντηση, από την οποία αναμένουμε να δούμε τι μπορεί να προκύψει. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί έχει μια σημασία ότι εδώ πέρα θα έλεγε κανείς ότι είναι κεφαλαιόδου σημασίας, είναι τεράστιο ζήτημα πολιτικής διαφάνειας. Παρακολουθείτε ο αρχηγός του Τρίτου Κοινοβουλευτικού Κόμματος και λες, ωραία, για ποιο λόγο παρακολουθείτε αυτός, ρε παιδιά, και για ποιον λόγο δηλώνει κάθε τρεις και λίγο δεν θα είναι εκβιαζόμενος. Τα ξαναείπε. Ξαναείπε ότι δεν, είμαι, ότι δεν είναι εκβιαζόμενος, αλλά αυτοί που κρύβονται. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το λέει κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του αυτό. Πώς και έτσι, θα αναρωτιόταν κανείς. Γιατί μας υπενθυμίζει ότι θέλουν έναν πρόεδρο εκβιαζόμενο? Γιατί αυτός είναι ο σοβαρότερος κίνδυνος. Και αυτός είναι και ένας πιθανός λόγος παρακολούθησης. Είναι δύο οι λόγοι. Είναι γιατί είναι πολιτικός αντίπαλος ή γιατί είναι κατάσκοπος. Δεν έχει μείνει. Ή πιθανός κατάσκοπος. Όχι, πολιτικός αντίπαλος δεν είναι. Ναι, δεν έκανα διακρίσεις πολιτικούς αντιπάλους. Αυτή ήταν. Ναι. Θεωρητικά οι λόγοι είναι κατάσκοπος ή τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια. Ή το οργανωμένο έγκλημα, βαριά εγκληματικότητα. Στην πραγματικότητα τώρα, αν δεν είναι αυτά, καθόμαστε και συζητάμε ποιο ακριβώς έγκλημα έχει διαπράξει η κυβέρνηση. Αυτό λέμε τώρα. Αν δεν είναι κάτι από αυτά τα δύο, λέμε ότι έχουν παραβιαστεί οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Οπότε αν έχουν παραβιαστεί οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, λέμε, ωραία, ποιο είναι ακριβώς το έγκλημα εδώ πέρα, τι έχουν κάνει. Τον έχουν εκβιάσει επειδή είναι πολιτικός αρχηγός? Τι ακριβώς? Και υπενθυμίζω ότι ανεξάρτητα από τα όσα λέγονται για το περιεχόμενο του εκβιασμού, το ζήτημα της ύπαρξης εκβιασμού το θέτει ο ίδιος. Οπότε εφόσον το θέτει ο ίδιος, μπορούμε και εμείς να πούμε ότι δεν το λες και κουτσομπολιό. Είναι κάτι το οποίο το θύμα της παρακολούθησης είναι θύμα με την έννοια ότι έχει παραβιαστεί ένα δικαίωμά του. Θυμίζω ότι η κανονική κατάσταση είναι η προστασία του απορρίτου των επικοινωνιών. Κατ' εξαίρεση μπορεί να συζητηθεί το αντίθετο. Δεν είναι όπως προσπάθησαν οι κυβερνητικοί βουλευτές να πούνε εκείνες τις μέρες ότι, εντάξει, τι σας κάνει εντύπωση τώρα, τι την έχουμε την ΑΕΠ. ΑΕΠ είναι υπηρεσία, είναι μυστικών πληροφοριών, δεν είναι για να μαθαίνει αυτά που τα ξέρει όλος ο κόσμος, για παρακολουθήσεις την έχουμε. Και αν δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα, τι σε πειράζει να σε παρακολουθεί και η ΑΕΠ? Εμένα δεν με πειράζει, δεν έχω πει τα μυστικά μου εδώ πέρα για το βατράχανθρωπο φετίχ που έχω στην ερωτική μου ζωή. Τέλος πάντων, όποιος θέλει, το king shaming μακριά από εμάς. Λοιπόν, για τις παρακολουθήσεις, είναι τώρα ο Στέλιος Κούλεγλου, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει δεχτεί και αυτός μια αγωγή. Όταν λέμε για βιομηχανία αγωγών από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, πραγματικά δεν βρίσκεις πέτρα που να μην έχει κάνει και μια αγωγή. Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα της αγωγής του Κούλογλου είναι ότι του ζητάει να μην αναφέρεται το όνομά του για τις υποκλοπές και να ανασκευάσει στο σημείο που λέει ότι κάνει καταχρηστικές αγωγές. Δηλαδή είναι κάποιος που του κάνει αγωγή για να πει ότι, λοιπόν, θα πεις ότι δεν κάνω αγωγές. Ναι. Αλλιώς θα δεις τι έχει να γίνει. Ζητάει, διαβάζουμε από το TVXS, από τον Στέλιο Κούλογλου, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, να του ζητήσει συγγνώμη και να δηλώσει ότι ο κύριος Δημητριάς δεν εμπλέκεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών και ότι δεν κάνει καταχρηστικές αγωγές. Εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό που λέει. Ναι, το φαντάζομαι για εννοείτες λόγους. Ναι. Λοιπόν, θα πεις ότι δεν κάνω αγωγές? Όχι. Θα σου κάνω αγωγή. Εντάξει. Και είναι καλό αυτό γιατί είναι ένα πολύ ωραίο παράδοξο. Του κάνεις το άλλο αγωγή και του λες, λοιπόν, πες ότι δεν κάνω αγωγές. Δεν ξέρει, θα μπερδεύεται κι άλλος, δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί. Καταλάβατε, επειδή είναι κάπως αυτός ο αστέρας, είναι ο Μαραντόνα των εκδικητικών αγωγών, των ΣΛΑΠ, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, δεν μπορεί παρά να υποκληθεί κανείς και ιδίως με αυτή την πινελιά εδώ πέρα. Έκανε και στον Αρβανίτη επίσης για μια ανάρτησή του που τον ανέφερε σε σχέση με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πώς το έκανε τώρα αυτό? Πώς το έκανε? Μου κάνει εντύπωση και εμένα. Απρόσεκτο θα το έλεγα και βιαστικό. Εντάξει, το δεν εμπλέκεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Εντάξει, έχουμε ξεφύγει. Προφανώς και υπάρχει εμπλοκή με την έννοια ότι, όπως έχει πει ο Μητσοτάκης, υπάρχει αντικειμενική πολιτική ευθύνη, την οποία την έχει αναλάβει ο Δημητριάδης. Και μετά συζητούσαμε για το αν ο Γενικός Γραμματέας Κυβέρνησης μπορεί να αναλάβει αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πει σε συνέντευξή του ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης ανέλαβε αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Ο ίδιος είχε παραιτηθεί για λόγους ευτυχίας θεωρητικά. Ναι, αλλά δεν γίνεται να λες δεν εμπλέκομαι και δεν έχω κληθεί από την δικαιοσύνη. Δεν εμπλέκεται. Δηλαδή σου λέει εντάξει, αντικειμενική πολιτική ευθύνη είναι που έτυχε να είναι εκεί. Έτυχε να είναι εκεί. Τι να κάνει δηλαδή. Συνέβαιναν όλα αυτά. Ήταν και αυτός εκεί, σε αυτή την θέση που δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέση είναι, γιατί προφανώς δεν είναι εκλεγμένος και δεν είναι. Η θέση προκύπτει από το αντικειμενικό κύρος του, από το εκτόπισμά του, την εμβέλεια της προσωπικότητάς του, καταλάβατε. Δεν είναι όπως ο Μητσοτάκης που λες ότι είναι τυπικά ο επικεφαλής της ΕΕΠ. Οπότε είναι ο άλλος ο οποίος έχει πάρει φόρα και σούρνει αγωγές σε όλο τον κόσμο με προσωπική αγαπημένη, αυτή που λέει πείτε ότι δεν κάνω καταχρηστικές αγωγές. Αυτό μου άρεσε. Δηλαδή όλα τα άλλα και θεωρώ ότι δεν ήταν ωραία. Και σε έπεισε. Αυτό... Ναι, άμα δεν σε πείθηκε αυτό, ένας άνθρωπος που κάνει αγωγή για να λες ότι δεν κάνει αγωγή, εντάξει. Μου άρεσε. Όχι, δεν είναι Νταλάρα εναντίον Πανούς, παιδιά, δεν είναι τώρα. Εδώ είναι πολύ διαφορετικό. Πολύ διαφορετικό. Μας τα μπλέκεται αυτά. Θα είναι ετοιμάσου κι εσύ για την αγωγή. Ας κάνει αγωγή στο θείο του. Αυτός έχει πολιτική ευθύνη. Να κάνει αγωγή στον. Είχα πάρει φορά. Είπες ότι. Είπες ότι εμπλέκομαι πολιτικά. Εντάξει ρε παιδί μου, καταρχάς τώρα παιδιά, ο Θάνος έχει γενέθλια. Ας υπάρχει επιτέλους σε αυτή τη χώρα και κάτι όρθιο. Ας σεβαστούμε κάτι σε αυτή τη χώρα. Όταν ένας άνθρωπος έχει γενέθλια μπορεί να πει μια κουβέντα παραπάνω, μπορεί να πάνω στον ενθουσιασμό του, πάνω στο γλέντι εδώ πέρα που έχουμε από το πρωί που γλεντάμε στο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα τι κέφι υπάρχει στα γραφεία μας σήμερα το πρωί. Θάνο. Ναι. Και όπα και γεια σου. Και τώρα δηλαδή, επειδή θα έχουμε μια επίσκεψη μετά το ραδιόφωνο, προσπαθήσαμε απλώς να σκουπίσουμε πάνω το τραπέζι για να μην φαίνονται οι πατημασιές από τα τσίφτε τέλεια. Αυτό είναι μια οι προετοιμασίες που κάνουμε πριν να υποδεχτούμε. πριν να υποδεχτούμε κόσμο. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Είπαμε για τις παρακολουθήσεις, αλλά η κυβέρνηση φροντίζει να είναι πολλά τα θέματα, να υπάρχει ποικιλία. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε το φίλο που μας έγραψε, ή φίλοι κιόλας. Πάτε και βάζετε κάτι ψευδόνυμα. Πού να ξέρουμε, αντί να βάλετε εκεί πέρα ένα αριθμό ταυτότητας, φωτογραφία, να ξέρουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Έγραψε ότι άρεσε η ανασκόπηση και εμάς μας άρεσε. Ναι. Η ανασκόπηση. Να τη δείτε, άμα δεν την έχετε δει. Έχουμε κάνει ανασκόπηση για τις γυναικοκτονίες. Υπάρχει εκτενής σχολιασμός του συγκεκριμένου, της πιο πρόσφατης γυναικοκτονίας, της υπόθεσης των Αγίων Αναργύρων, αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει και μια περιήγηση στα βασικά επιχειρήματα που ακούει κανείς στο δημόσιο διάλογο σχετικά με την χρήση του όρου και τη σημασία του προβλήματος, τη σημασία του ως κοινωνικού φαινομένου δηλαδή. Το να καταλάβουμε τι σημαίνει επαναληψιμότητα, προβλεψιμότητα, γιατί αυτά ισχυριζόμαστε αντιστοιχούν στο πώς το αντιμετωπίζεις. Ναι, και πιάσαμε και το γενικότερο πλαίσιο, το τι γίνεται με τους ξενώνες, τι γίνεται με τα καταφύγια όπως αναφέρονται, τις παρατηρήσεις που μας κάνουν οι εμπειρογνώμονες, γιατί προφανώς δεν αρκεί μόνο το να αναγνωρίσεις τον όρο γυναικοκτονία και να το βάλεις στον ποινικό κώδικα, υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει πράγματα τα οποία υποσχέσεις δια του αρμόδιου υπουργού που δίνονταν και το 2019, για το πώς θα έχουμε περισσότερα, θα κάνουμε αυτό, θα εκπαιδευτούν περισσότεροι αστυνομικοί. Δεν ξέρω πόσες φορές έχω ακούσει ότι θα εκπαιδευτούν περισσότερο οι αστυνομικοί. Να δείτε την ανασκόπηση. Να πούμε πριν να περάσουμε στο επόμενο θέμα που έχουμε προγραμματίσει, να πούμε λίγο την ανακοίνωση Χρυσοχοΐδη. Mm-hmm. Ένα safe house σε κάθε περιοχή για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Τώρα... Παραξενιά δική μου. Αυτή καταλαβαίνω ότι είναι δευτερεύον το ζήτημα. Πέφτει μια πολύ βαριά σκιά πάνω από την ελληνική κοινωνία. Δεν έχω ξεπεράσει ακόμα το γεγονός ότι έφυγε ένα κορίτσι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται ο υπουργός να εκφράζεται έτσι. Δεν χρειάζεται να μην το ξεπεράσει. Δεν χρειάζεται γενικά να λέει ψέματα για το πόσο συντετριμένος είναι. Το θεωρώ κατανοητό ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ευθύνη τέτοιου επίπεδου να μην είναι συντετριμένος επειδή συνέβη μία ακόμη γυναικοκτονία. Δεν χρειάζεται να συντριβεί. Χρειάζεται απλώς να ακούσει αυτά που λένε οι οργανώσεις που εξηγούν ποιο είναι το πρόβλημα και να δει πώς, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε στην ανασκόπηση, να δει πώς η συγκεκριμένη υπόθεση φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι όμως είναι σταθεροί, που αφορούν την ευθύνη του κράτους, αφορούν τη συμπεριφορά της αστυνομίας, αφορούν το πώς συζητούμε για αυτά τα θέματα. Όλα αυτά είναι σταθερά στοιχεία. Οπότε αυτό ζητάμε από τον Υπουργό. Δεν χρειάζεται να παριστάνει τον συντετριμένο. Δεν χρειάζεται να μας πείσει ότι δεν έχει συνέλθει. Μια χαρά έχει συνέλθει και το λέω ειλικρινά ότι δεν με πειράζει. Δεν χρειάζεται καθόλου να συντριβεί. Αυτό που χρειάζεται είναι να καταλάβει, να κατανοήσει δηλαδή ο κρατικός μηχανισμός τα επιχειρήματα της πλευράς που ασχολείται με το θέμα. Αυτό είναι για μένα το ζητούμενο. Εγώ άκουσα τον Υπουργό το πρωί που ήταν στο Sky, δεν με έπεισε, είχε καταλάβει, θέλω να πω. Δηλαδή είπε κιόλας για 12.800, 12.500 γυναίκες που τις έχει σώσει, 12.500 που έχει αναλάβει η αστυνομία, το παρουσίασε για 12.500 γυναίκες που έχουν σωθεί. Υπήρξαν 12.500 περιστατικά και η αστυνομία έσωσε 13.000 γυναίκες. Τι θα πει έσωσε 13.000 γυναίκες τώρα? Ναι, και όταν λέει ότι έχουμε κάθε 45 λεπτά ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, αυτό που υπονοείται είναι ότι τι να κάνουμε, είναι πάρα πολλά. Αυτό είναι το υπονοούμενο. Είναι ένας άνθρωπος που το έχουν φτιάξει ένα τευτέρι εκεί πέρα με στατιστικά για να λέει πού να προλάβει, και το λέει κιόλας. Δεν λέω ότι αυτό απλώς και γενικώς υπονοείται από τα λεγόμενα του Υπουργού. Το λέει κιόλας ότι πόσο πια να προλάβει η αστυνομία. Γι' αυτό εξηγούμε ότι το ζήτημα αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από θεσμικές παρεμβάσεις. Δεν είναι μόνο θεσμικές, είναι και ιδεολογικές. Αφορούν και νοοτροπίες που αναπαράγουν αυτές τις συμπεριφορές ή την ανοχή στην έμφυλη βία. Και ταυτοχρόνως αφορούν και παρεμβάσεις του κράτους, για τις οποίες δεν νομίζω ότι μπορεί ποτέ κανείς να αισιοδοξεί με τον Χρυσοχοΐδη σε θέση ευθύνης. Αν ο βλέπεις κανένα, είναι στα καθήκοντά μας. Εκεί πέρα είναι το. Εκεί βγαίνει η γραμμή, κάτι. Πρέπει να ξέρουμε τι λέει η κυβέρνηση. Κάθε μέρα είναι και κάποιος υπουργός που μιλάει για ένα από τα θέματα που ενδιαφέρουν στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ναι, είναι κλασική η τακτική της κυβέρνησης αυτό. Γίνεται κάτι εγκληματικό, κάτι τραγικό, φαίνεται το πόσο δεν λειτουργεί τίποτα. Και μετά υπάρχει αυτό το damage control. Στα πλαίσια αυτού του damage control είναι η ανακοίνωση μέτρων, τα οποία δυστυχώς, μεγάλος φόβος είναι, θα τα ξαναθυμηθούμε σε μια αντίστοιχη, κακή, εγκληματική, ανάλογα την βαρύτητα, ξέρω εγώ, του εγκλήματος που θα συμβεί, αφορμή. Σε μια επόμενη περίπτωση, δυστυχώς. Δεν μακάρι να διαψευστώ προφανώς, αλλά Δεν φαίνεται η κυβέρνηση να δείχνει ότι έχει καταλάβει το πρόβλημα, ότι θέλει να αλλάξει κάτι. Όλα είναι για την επικοινωνία. Επομένως, όταν θα μετράμε τις γυναικοκτονίες του 2024, ας πούμε, που πηγαίνουν για να είναι περισσότερες από μία τον μήνα, θα λέμε, θυμάστε εκείνα τα safe houses που ανακοίνωσε ο Υπουργός. Θα γίνεται μια αναδρομή, ότι τότε, μετά την γυναικοκτονία της Κυριακής, ο Υπουργός βγαίνει και λέει για safe houses. Τι έγιναν αυτά τα safe houses? Θα πάει με βάρκα ο Κασελάκης πάλι να ψάχνει τι έχει γίνει. Ξέρουμε ότι αυτό είναι σταθερό, ότι υπάρχει μια αναγγελία η οποία δεν είναι για απαραίτητο κιόλας και να υλοποιηθεί. Μετά αρχίζουν οι διευκρινήσεις. Καλή πάσα για το επόμενο θέμα, τα απογευματινά χειρουργία. Αυτό, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι αναγγελίες είναι απλώς αναγγελίες. Σου λέει, έλα καημένε τώρα και εσύ. Τώρα είπαμε μια κουβέντα και την πήρες της μετρητής αμέσως. Ναι, οι αναγγελίες έχουν το χαρακτηριστικό ότι ικανοποιούν μια μερίδα του κόσμου, τέλος πάντων, την μερίδα που πιστεύει αυτήν την κυβέρνηση, για όσο αυτή η μερίδα ασχολείται. Σε επόμενη φάση, δυστυχώς δεν θα ασχολούμαστε οι ίδιοι. Θα είναι ένα περιστατικό που θα περάσει περισσότερο στα ψηλά της ισογραφίας. Δεν θα είναι η γυναικοκτονία, θα είναι μια άλλη περίπτωση έμφυλης βίας. Και εδώ θα το συζητάμε λιγότεροι άνθρωποι. Θα έχει περάσει το επικοινωνιακό και δεν θα καλείται να απολογηθεί η κυβέρνηση. Μόνο αφού μιλάμε για θέματα αστυνομίας εδώ μεταξύ, μόνο την υπόσχεση του Χρυσοχοίδη για τα διακριτικά στους αστυνομικούς, να σκεφτείς, καταλαβαίνεις. Τα διακριτικά δεν ξέρω πόσες φορές έχουν ανακοινωθεί. Μετά από κάθε περίπτωση αστυνομικής βίας, τι θα κάνετε, θα βάλουμε διακριτικά στους αστυνομικούς και κάμερες. Τι γίνεται με τις κάμερες? Το μόνο που έχουν, προφανώς οι αστυνομικοί έχουν κάμερες, έχουν αυτά τα selfie sticks εκεί πέρα, και διακριτικά δεν έχει κανένας. Πόσες φορές έχετε ακούσει για διακριτικά? Αυτό γίνεται. Θάνο, θέλω να σε μοιήσω σιγά σιγά στην παθητικοεπιθετική φύση του ηλικιακού ρατσισμού. Έλλη, δεκαρούμπα, για τον Θάνο που όσο γερνάει, ομορφαίνει. Είμαστε εκεί, ε. Είμαστε εκεί που σου λένε ότι ευχαριστώ, Έλλη. Μια χαρά κρατιέσαι, κοτσονάτος είσαι. Όσο γερνάει. 32 είναι. Εντάξει. Τα λέω κι εγώ από τότε που πάτησε τα 30, το λέω ότι έχει αρχίσει ουσιαστικά η κατρακύλα, η κατηφόρα. Από εκεί και μετά αρχίζει η φθορά, δηλαδή είναι απλώς ένα βήμα πιο κοντά στον τάφο. Αλλά κι εσείς τώρα ότι όσο γερνάει, ομορφαίνει. Τέλος πάντων, κράτα το ομορφαίνει, αυτό θέλω να πω. Ναι. Όσο τελείτσεις, ξέρω, ομορφαίνει. Εντάξει, μια χαρά. Οι αναγγελίες πραγματοποιούνται θα είναι μόνο όταν πλησιάζουν εκλογές, όχι όταν έχει γίνει η καταστροφή. Ναι. Πραγματοποιούνται οι αναγγελίες, όχι μόνο όταν πλησιάζουν εκλογές. Σκεφτείτε τη Θεσσαλία. Πόσα πράγματα είπαν για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, τι έχει γίνει με τις αγωγές και τις αποζημιώσεις. Πριν μερικές μέρες είχαμε ρεπορτάζ από μια περιοχή που ακόμα λαμβάνουν και λογαριασμούς ρεύματος. Και ήταν και ένα κλιμάκι του Κουκουέ που είχε πάει και μετέφερε ότι κανένας από τους κατοίκους στην συγκεκριμένη περιοχή, τα μεγάλα καλύβια, δεν έχει πάρει αποζημίωση. Είχε γίνει και πριν κάποιες εβδομάδες μια συζήτηση στη Βουλή για τη Θεσσαλία και παραδεχόταν διακριτικά κάποιες καθυστερήσεις και ο Πρωθυπουργός κάποιες καθυστερήσεις. Δηλαδή, σε έναν οικισμό δεν έχει κανένας, αλλά είπε ο Πρωθυπουργός ότι κάποιες καθυστερήσεις, γιατί πρέπει να δούμε να μην πάρει κάποιος που δεν πρέπει. Ήταν μετά από ερώτηση του Χαρίτση στην ώρα του Πρωθυπουργού. Οπότε σκεφτείτε τη Θεσσαλία, σκεφτείτε τι ανακοίνωναν τότε, πώς θα γίνει χαμός, η μεγάλη ανασυγκρότηση κλπ. Και τι μαθαίνουμε τώρα. Γενικά, άμα δεν πάρει κανένας, είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να μην πάρει και κάποιος που δεν πρέπει. Θεωρώ δηλαδή ότι η πιο αδιάβλητη και ασφαλής διαδικασία για να μην γίνει κατάχρηση αυτών των μέτρων ενίσχυσης είναι να μην πάρει κανένας τελικά. Έτσι μπορούμε να ξέρουμε από την κυβέρνηση ότι το έχουν χειριστεί τα χρήματά μας με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και φροντίδα. Απογευματινά χειρουργία. Εκεί να δείτε, παιδιά. Εκεί. Αυτό πάει το μέτρο πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, θυμάστε που λέγαμε πώς θα γίνει η δουλειά για να αποσυμφορηθούν τα πρωινά. Λοιπόν, να σας πω που είμαστε τώρα. Είμαστε στην φάση τώρα ότι υπάρχει καταγγελία της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Ηρακλείου Κρήτης ότι μπήκε ο άλλος με κάταγμα, χειρουργήθηκε, προφανώς έπρεπε να χειρουργηθεί ως επίγον περιστατικό, είναι επίγον περιστατικό, ναι. Γιατί είναι κάταγμα, και πλήρωσε σε απογευματινό χειρουργείο. Τέλεια. Οπότε, αυτό που ρωτούν οι επαγγελματικοί σύλλογοι που αυτή τη στιγμή γράφουν αυτές τις ανακοινώσεις σε πολύ έντονο ύφος είναι: και εξηγήστε μας, ρε παιδιά, και πώς θα γίνει αυτή η αποσυμφόρηση αφού θα έρχεται κόσμος από το παράθυρο και δεν θα είναι από τις πρωινές λίστες. Βεβαίως, ο Άδωνης Γεωργιάδης το έχει πει και αυτό. Για να είμαστε απολύτως δίκαιοι με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, όταν του λες «μα πώς θα γίνει», λέει «μα το έχω πει». Και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι λιγάκι σαν το μπάζωμα στα Τέμπη. Μια το λες επειδή περνάει ο αγωγός που ήταν τελικά 300 μέτρα παρακάτω, μάθαμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Μια λες ότι ήταν απαραίτητο γιατί υπήρχαν από κάτω οι άλλοι που έπρεπε να τους βγάλει και ούτε για έναν δεν θα καθυστερούσε. Καταλάβατε. Οπότε, επειδή η επιχειρηματολογία είναι ό,τι να είναι, ό,τι του φανεί εκείνη την ώρα, το παίρνει, το λέει, το πετάει με την ίδια πάντα σιγουριά και πάμε παρακάτω, έτσι και με τα απογευματινά χειρουργεία υπάρχει μια εντελώς ασαφής δικαιολόγηση, όπου σε κάθε εμφάνιση ο υπουργός το παρουσιάζει λέγοντας άλλα πράγματα. Ναι. Και είναι αλήθεια ότι το έχει πει και αυτό ανάμεσα στα άλλα. Έχει πει και ότι θα αποσυμφορηθούν και ότι θα μπαίνει κανείς, όπως είπε τώρα σε απάντηση στον Παύλο Πολάκη, γιατί ο άλλος αντί να πληρώσει 1000 ευρώ στο νοσοκομείο που εργάζεται ο Πολάκης, καταλάβατε, του λέει ότι υπηρετείς και τα συμφέροντά σου, τα ιδιωτελή μου, αυτό που λες, να μην πάει να πληρώσει 300 ευρώ στον Ευαγγελισμό. Μήπως εξυπηρετεί τους κλινικάρχες αυτό που λες, που είναι πιο αντιστροφή πραγματικότητας, πεθαίνεις σε αναζήτηση απογευματινού χειρουργείου. Αλλά η λογική του Άδων Γεωργιάδη είναι αυτή. Τα λες όλα, μετά άμα σε ρωτήσεις, το λες βέβαια, μα τι, τώρα το καταλάβατε, αφού το έχω πει. Στην πραγματικότητα το έχεις πει και αυτό βεβαίως και αντιφάσκει με την αρχική περιγραφή του μέτρου που έλεγε ότι θα φρακάρει η απογευματινή λίστα και κάποιοι θα φεύγουν και θα πηγαίνουν στα απογευματινά, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να αποσυμφορηθεί. Ο ασθενής αυτός, λέει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ηρακλείου Κρήτης, όπως και κάθε άλλος τραυματίας, οφείλει να χειρουργηθεί ως επίγον περιστατικό εκτάκτως στο πλαίσιο λειτουργίας του νοσοκομείου όπως το γνωρίζουμε. Αυτές τις παροχές υπηρεσιών υγείας προσφέρει ένα δημόσιο νοσοκομείο, τουλάχιστον όπως το γνωρίζαμε εμείς έως το Μάρτιο. Αυτά που ξέρατε. Αυτό. Πριν καλά-καλά στεγνώσει το μελάνι, έτσι λέει, ξεκινώνταν, χειρουργείται στα απογευματινά χειρουργεία ασθενής με κάταγμα ολέκρανου, δηλαδή ο ασθενής έσπασε το χέρι του, χειρουργείται επαμοιβή το απόγευμα της Πέμπτης σε δημόσιο νοσοκομείο. Υπενθυμίζουμε ότι βασικός όρος λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων υπήρξε η πραγματοποίηση τακτικών επεμβάσεων από τη λίστα των πρωινών χειρουργείων προς αποσυμφόρηση της τελευταίας. Μάλλον δεν διάβασαν καλά αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, δεν άκουσαν καλά, δεν κατάλαβαν κι αυτοί, ούτε εμείς καταλάβαμε, κανένας δεν κατάλαβε αυτό που ήθελε να πει και το έλεγε μονίμως ο Άδωνης Γεωργιάδης, που μέχρι να ψηφιστεί το μέτρο έλεγε ότι όλο αυτό γίνεται γιατί 100.000 ασθενείς περιμένουν να χειρουργηθούν στα δημόσια νοσοκομεία. Και τώρα στη Βουλή συγκεκριμένα είπε ότι δεν απαγορεύεται ένας τρίτος που δεν είναι στη λίστα και που ήθελε να πάει να χειρουργηθεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, να πει τώρα, αντί να πάω στο ιδιωτικό και να σκάσω στο νοσοκομείο που εργάζεται πολλά χιλιάδες ευρώ, θα πάω στον Ευαγγελισμό και θα πληρώσω 300 ευρώ. Θα μου επιτρέψεις να διαβάσω και το παρακάτω, γιατί αυτό είναι το κομμάτι το πιο προκλητικό της αντιστροφής της πραγματικότητας και λέει για ποιο λόγο να το απαγορεύεται να πληρώσει λιγότερα, για να μην πάει ένας παραπάνω στο ΕΣΥ, για να μην χάσει έναν ασθενή πελάτη, μια ιδιωτική κλινική, αυτό σας καίει. Εδώ πραγματικά είναι να βαράς το κεφάλι στον τοίχο. Αυτό είναι το κόλλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα προστατεύσει τους κλινικάρχες, πείτε το. Και λες, με αυτό που κάνεις τώρα, μαθαίνεις τον κόσμο ότι είναι φυσιολογικό να έχουμε αυτές τις λίστες και ο κόσμος πρέπει να πληρώνει για να μην είναι σε αυτές τις λίστες. Τον εκπαιδεύεις με ποσά που προς το παρόν είναι χαμηλότερα, αλλά τι σημασία έχει αν προς το παρόν είναι χαμηλότερα. Σημασία έχει ότι εκπαιδεύουμε τον κόσμο ότι δημόσια δωρεάν υγεία δεν έχεις πια. Είναι λίστες ετών και για να ξεφύγεις από την αναμονή ετών θα πρέπει να πληρώσεις. Και την ώρα που το λέει αυτό σου λέει ότι εσύ ευνοείς τους κλινικάρχες και γιατί το κάνεις και αυτό είναι το κόλλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δηλαδή είναι πραγματικά, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς μα κανείς που να μπορεί να συζητήσει με τον Άδων Γεωργιάδη. Κανείς. Δηλαδή έχουν δοκιμάσει. Έχει δοκιμάσει η Γιάμαλη, έχει δοκιμάσει ο Αποστόλης από την Ελληνοφρένεια. Έχουν δοκιμάσει διάφοροι. Νομίζω ότι είναι εντελώς αδύνατο να συζητήσει με τον Άδων Γεωργιάδη. Εντελώς αδύνατο. Δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να πει αυτό το πράγμα. Μετά τι άκρη να βγάλεις. Τι να συζητήσεις. Τι να συζητήσεις τώρα με τον άλλον που σου λέει ότι ιδιωτικοποιεί την υγεία και εσύ υποστηρίζεις τα συμφέροντα των κλινικαρχών την ώρα που ιδιωτικοποιεί τη δημόσια υγεία. Πρακτικά αυτό που θα γίνει από τη στιγμή που αυτό συμβαίνει, δεν συνέβη μόνο στο Παγνί, στο Ηράκλειο, συνέβη και στο Αττικόν που καταγγέλθηκε για καρκινοπαθείς που τους χρέωσε το νοσοκομείο, το κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι στο Αττικόν. Ο γιατρός του Αττικών ήταν και προσκεκλημένος της Νεκταρίας Ψαράκη και της Γεωργίας Κρυεμπάρδη την προηγούμενη Τετάρτη της Κοινωνία Ώρα Πρες. Αυτό που θα γίνει είναι ότι θα γίνει μια νέα λίστα με χειρουργία επιπληρωμή, όχι στο ύψος του ιδιωτικού τομέα, αλλά θα υπάρχει αναμονή και εκεί. Γιατί αν πηγαίνουν και από το πρωινό και οι έξτρα και τα επίγοντα και δεν γίνονται και πολλά απογευματινά χειρουργία, αυτό θα φέρει και εκεί η λίστα. Άρα στο τέλος τα ιδιωτικά δεν θα χάσουν την πελατεία τους από ρύθμιση του Άδων Γεωργιάδη, τα ιδιωτικά. Νομίζω δεν χρειάζεται καν να το σχολιάσουμε. Προφανώς αυτό που θα συμβεί με τα ιδιωτικά είναι ότι όσο εμπεδώνεται η πεποίθηση στον κόσμο ότι το δημόσιο δεν μπορεί πια να σου προσφέρει δωρεάν περίθαλψη, αυτό σημαίνει ότι ένα τεράστιο κομμάτι χρημάτων από το χρήμα που κυκλοφορεί θα πάει προς την ιδιωτική περίθαλψη. Δεν είναι μόνο η εκπαίδευση. Αυτό θέλω να πω, ότι θα είναι μία λίστα τα πρωινά. Θα έχει φρακάρει εντελώς το σύστημα επί Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι μία λίστα που θα περιμένεις 3-4 μήνες, ξέρω εγώ, σε όσα απογευματινά γίνονται. Και θα είναι και το ιδιωτικό που γίνεσαι απευθείας. Έτσι, το δίλημα θα γίνει από το 0 ή 1000, 400, 300, 600 ή 1000, ή 2000 ή 6000. Αυτό που λέω ότι εκπαιδεύει τον κόσμο είναι ότι εμείς δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό έχει ολοκληρωθεί τώρα. Δηλαδή, προφανώς αυτό που συμβαίνει τώρα, όπως λέμε και για το πανεπιστήμιο, δηλαδή, όπου πάλι είναι μια διαδικασία βάτραχος στην κατσαρόλα, είναι κάτι που σε μαθαίνει ότι για το πανεπιστήμιο θα πληρώσεις τα μεταπτυχιακά. Θα πληρώσει και τα προπτυχιακά ο ξένος φοιτητής. Αυτό είναι ανόητος όποιος σταθεί σε αυτό που συμβαίνει σήμερα και πει, ναι, εδώ που τα λέμε, αντί να πληρώσω 1000, πληρώνω 300. Λιγότερα δεν είναι τα 300 από τα 1000. Είναι λιγότερα, άρα με συμφέρει. Αυτό λέω εγώ. Ότι σε αυτό, αν κανείς σκεφτεί με βάση τα 300 έναντι των 1000 ευρώ, είναι αφελής, διότι αυτό είναι απλώς ένα κομμάτι μιας διαδικασίας που λέει ότι σταδιακά αυτό που θα θεωρούσαμε όλοι αυτονόητο, δηλαδή ότι όταν δεν σου φτάνουν οι γιατροί για να μπορέσεις να αντεπεξέλθεις στις ανάγκες που υπάρχουν στον κόσμο για τον αριθμό των χειρουργείων, χρειάζεσαι και άλλους γιατρούς. Πάρα πολύ απλά είναι τα πράγματα. Και τα δεν βρίσκω να προσλάβω, ας τα πεις σε αυτούς που δεν ξέρουν ότι δεν βρίσκεις να προσλάβεις, διότι φεύγουν σαν τα ποντίκια εξουθενωμένοι οι γιατροί σου. Συνεπώς, αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι αντί να υπάρχει αυτό που ήταν στο μυαλό μας, μια κανονική αντίδραση στην εθρασίτατη φράση «Τι να κάνουμε, τόσα λεφτά υπάρχουν, δεν υπάρχει λεφτόδεντρο, τράβα ψόφα», αντί να υπάρχει μια αντίδραση που να λέει «Βρέστα», με πολύ απλά λόγια, σε πολύ απλά ελληνικά, «Βρέστα, βρέστα». Πάρτα από ένα από τα δεκάδες σκάνδαλα που ταΐζεις. Βρέστα όμως. Αντί να πούμε αυτό, λέμε να δούμε πώς σιγά σιγά ο κόσμος τα πληρώνει. Και προφανώς, όταν ο κόσμος σιγά σιγά πληρώνει, δεν θα έχει διαφορά το δημόσιο από το ιδιωτικό. Αυτό που λες στον κόσμο είναι ότι αυτό που ήταν δωρεάν δεν είναι δωρεάν. Όποιος θέλει να βασιστεί στο ότι το δημόσιο θα είναι πάντα φθηνότερο, καλή τύχη. Θέλετε ανταπόδοση για τις ασφαλιστικές κρατήσεις που γίνονται από το μισθό σας, βρε δικαιωματιστές? Λίγη ντροπή, βρε παιδιά, τίποτα δεν σέβεστε πλέον. Είναι αυτές οι μεγάλες απαιτήσεις που έχουμε. Δηλαδή πληρώνεις κάθε μήνα και θες κάποια στιγμή όταν θα το έχεις ανάγκη και θα το χρειαστείς, που δεν είναι και πάρα πολλές φορές για μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, να υπάρχουν αυτά τα λεφτά που είναι για μια ώρα ανάγκης. Και τώρα αυτά τα λεφτά θα πάνε στο βρόντο, γιατί δεν πληρώνεις τίποτα. Δεν κερδίζεις τίποτα. Αυτό είναι το ένα επιχείρημα που δέχεται ο Άδωνος Γεωργιάδης, γιατί εντάξει, είναι τόσο αυταπόδεικτο που ούτε αυτός δεν έχει κάτι να πει. Βρέθηκε επιχείρημα το οποίο ο Άδωνος Γεωργιάδης το αποδέχτηκε, μετά είπε τα δικά του, αλλά εγώ τον άκουσα σε μια από τις 200 τελευταίες εμφανίσεις του να λέει: Όχι, αυτό το καταλαβαίνω. Αυτό το καταλαβαίνω. Το ότι πληρώνεις κάθε μήνα, άρα δεν είναι δωρεάν υγεία, είναι αυτό που έχεις πληρώσει. Και πάλι καλά που το καταλαβαίνεις. Αλλά ναι, μεγάλες απαιτήσεις, ξέρεις. Γιατί όχι ένα surgery pass? Η κυβέρνηση έχει προνοήσει και γι' αυτό. Υπάρχουν τα 50.000 χειρουργεία που θα έρθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Περίπου. Δηλαδή, το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά τα 50.000 χειρουργεία δεν έχουν εγκριθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δηλαδή, αυτό που υποσχέθηκαν δεν έχει πάρει έγκριση για να γίνει. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται. Είναι ένα πρόγραμμα υπό έγκριση. Ο ίδιος ο Υπουργός το έχει παραδεχθεί και ξεκινάει μετά το Πάσχα. Μετά το Πάσχα είναι κάπως γενικό. Μπορεί να είναι τη Δευτέρα του Πάσχα, μπορεί να είναι τρεις μήνες μετά το Πάσχα, μπορεί να είναι και ποτέ. Γιατί ήταν στη συζήτηση αυτή στη Βουλή που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και είναι ο Παύλος Πολάκης που λέει: Έχω εδώ μπροστά μου τα προγράμματα 1,5 δις ευρώ που είναι τα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας του Ταμείου Ανάκαμψης και τα μετράει. Λέει: Πρώτο έργο. Μεταρρύθμιση του clawback, το δώρο στις φαρμακευτικές, 250 εκατομμύρια. Αυτά περνάνε στα ψηλά πλέον, γιατί για να μειωθεί η επιβάρηση των φαρμακευτικών έχουν αυξηθεί φάρμακα. 250. Μεταρρύθμιση πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, 271 εκατομμύρια. Μεταρρύθμιση υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 54. Και το μετράει το κατάλογο και λέει: Πού είναι τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψη, πού είναι το πρόγραμμα για τα απόγευμα την χειρουργία. Το απαντάει ο Άδωνης ότι έχουμε κάνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις και θα εγκριθεί. Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί όλα είναι σαν να έχουν γίνει την ώρα που τα αναγγέλουν. Ναι. Και αυτό δηλαδή δεν σου περνάει από τον νου. Λες τώρα εντάξει, υπουργός είναι, τι δεν μπορεί. Υπουργός, αυτό είπε, που... έχουμε εξασφαλίσει, το θυμάμαι να λέγεται αυτό. Ναι. Έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψη για 50.000 απογευματινά χειρουργία. Εντάξει, θα μου πεις, θα εγκριθεί. Ναι, οκ. Okay. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Αλλά δεν είχες έγκριση. Είναι απλό. Εντάξει, ρε παιδί μου. Ναι, νομίζω ότι το δύσκολο είναι να... κάπως να συνηθίσει κανείς να τοποθετείται και να συζητάει μέσα σε ένα περιβάλλον όπου είναι τόσο πολύ φυσιολογικό και αναμενόμενο ότι ο υπουργός θα ψεύδεται. Τα λέει τα έχω και εννοεί θα τα ψάξω και είναι όλα φυσιολογικά. Τα έχω έτοιμα, δηλαδή σε μια συμφωνία, κάνεις μια συμφωνία έτσι, με εταιρική ας πούμε. Λέω το έχω, έχω εδώ γνωμοδότηση, έχω χρηματοδότηση. Μας γράφει η Ελένη, αμάν πια γιατροί, νοσοκομεία, σούπερ μάρκετ, ρεύμα, λυσάξατε. Η οικονομία πάει καταπληκτικά να διαβάζετε περισσότερο Γιάννη Στουρνάρα. Το είδα εγώ, η μεγάλη ρυθμή ανάπτυξης και οι μεταρρυθμίσεις που πιάνουν τόπο, καλά. Πώς πάει η οικονομία του Γιάννη Στουρνάρα? Του Γιάννη Στουρνάρα καταπληκτικά. Ορίστε. Του 85% των πολιτών, όχι τόσο. Ναι, αυτό είναι άμα είσαι κλεισμένο στο μικρό κόσμο του 85% ναι. Θάνο και δεν μπορείς να πιάσεις τον παλμό της εποχής. Τι σοϊ επένδυση θεωρούνται 50.000 χειρουργία? Και εγώ έχω αυτή την απορία. Δηλαδή είναι μια ανάγκη η οποία δεν είναι κάτι στη μεταρρύθμιση να πεις θέλω να κάνω 50.000 χειρουργία. Υποθέτω ότι κάπως... Σου κάνουμε κορόιδο. Όχι, αλλά είναι ανάγκες που δημιουργήθηκαν και μέσα στην πανδημία με τα νοσοκομεία που ήταν αποκλειστικά COVID. Το κατέγγελαν οι γιατροί ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και γι' αυτό ζητούσαν ενίσχυση του ΕΣΥ και μετά την πανδημία. Υποθέτω ότι κάπως έτσι εξηγείται. Σε κάθε περίπτωση, το αντεπιχείρημα εδώ θα είναι ότι δεν θέλετε να πάρουμε τα λεφτά από την Ευρώπη. Όχι, εντάξει, παιδιά, κοροϊδέψτε. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ το καταλαβαίνω. Δεν είναι και κάτι σπάνιο, δηλαδή. Κλασική συμπεριφορά. Δεν είναι. Παρομοίως γίνεται και με τα Καναντέρ που θα πάρουμε με κόσμο να πιστεύει ότι τα πήραμε. Ναι, φρεγάτες. Κάνουμε ένα γκάλωπ έξω. Αν πήραμε όλα τα Ραφάλ και όλες τις φρεγάτες. Εντάξει, άμα ειδικά δεις... στις φρεγάτες που ξεκινούν να έρχονται το 25. Άμα δεις όμως τον Ευαγγελάτο σε γραφικό που είναι με σωσιβιάκι εκεί πέρα και το μαλλί σαν να το έχει βρέξει η αρμύρα. Σου μένει η εικόνα, λες. Μάλλον. Το είδα. Είδα τον Ευαγγελάτο να κάνει επίσκεψη. Ο Ευαγγελάτος είναι ο μόνος. Στα ναυπηγεία. Εντάξει, ναι. Είναι ο μόνος που μπορεί να μην πείσει επειδή το έχει κάνει και σε λίγο πιο δύσκολες καταστάσεις αυτό. Αλλά γενικά η λογική είναι αυτή, ότι άμα το πείσει είναι σαν να έχει γίνει. Και τώρα που λέμε αν το πείσει είναι σαν να έχει γίνει, Θάνο. Το παρακολούθησε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας? Ήμουν εκεί. Ποιος κάνει ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία στο The Press Project? Άλλη ερώτηση. Χθες δεν ήταν αυτό. Εκεί γιόρτασα. Ναι. Να στείλουμε μυτικά. Να στείλουμε ναι. Μυτικά να κάνει να αναλάβει ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Του βγάλω εγώ μια ταυτότητα. Δεν έχουμε. Αυτός είναι. Τώρα σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Αυτή είναι η δημοσιογράφη μας. Αυτές είναι οι δυνάμεις μας, τέλος πάντων. Έπεσε η αυλαία των εργασιών του 15ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Χρειαζόταν κάποιος να κάνει την αυλαία που πέφτει για να είμαστε σίγουροι ότι καταλάβατε. Τέλος πάντων, εγώ φταίω που εξηγώ στον κόσμο. Γιορτάζει 50 χρόνια, βρε το κόμμα. Και εσύ. Γιορτάζει 50 χρόνια, πω, άσε. Και η Ελλάδα και το κόμμα, γιατί προσπαθούν να το συνδέσουν με την λόγω και του ερχομού του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ναι. 50 χρόνια μεταπολίτες, 50 χρόνια δημοκρατία, 50 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι καλογερνάει η Νέα Δημοκρατία. Είναι σαν το Θάνο. Λίγο. Αυτό ξεκίνησε με τα πιτσιρίκια που είχαν έρθει εδώ πέρα, τα σχόλια για τα γεράματά σου. Τέλος πάντων, δείχνω το κόμπλεξ μου σιγά σιγά κι εγώ. Τα 50 παιδιά της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ ωραία. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε για τις ευρωεκλογές. Το λέω επειδή μπορεί κάποιοι να μην έχετε παρακολουθήσει την ομιλία του, να μην έχετε παρακολουθήσει το συνέδριο μας. Μας έδωσε ο Βασίλης που κάνει ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας. Μπορώ να λέω ότι το κάνει ήδη. Ναι. Εντάξει, πόσο άλλος λέει, ξέρω εγώ, φρεγάτες αυτά. Ο Βασίλης, ο οποίος εδώ και χρόνια παρακολουθεί την. Έμπειρο. Δίνω. Από εποχή Αβέροφ. Έμπειρος ρεπόρτερ. Ναι, λοιπόν, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με το ράλι, εκεί κόλλησε. Το ράλι. Κοροϊδεύε το εγώ. Α, ναι, εκεί είχαν ψυχρανθεί λίγο. Είχαν ψυχρανθεί για μια περίοδο, αλλά επανήλθε μετά. Επανήλθε και είναι και ένας άνθρωπος, ενώ δεν είναι συντηρητικός, έχει πολύ καλές επαφές στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας και σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Είπε λοιπόν, με βάση επιβεβαιωμένες πηγές του The Press Project, τη δημοσιευμένη ομιλία δηλαδή του Πρωθυπουργού, ότι είναι πολύ σοβαρές οι ευρωεκλογές. Θυμάστε, παιδιά, τι λέγαμε. Θυμάστε, τα έλεγα εγώ ότι είναι σοβαρές οι ευρωεκλογές. Μην περιμένετε να τα πει ο Πρωθυπουργός, τα λέμε και εδώ. Είναι πολύ σοβαρές για τη σταθερότητα της πατρίδας, Θάνο. Α, ναι. Άμα ακούς σταθερότητα της πατρίδας, πρέπει να πάει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Πώς θα έρθει η σταθερότητα της πατρίδας. Πάντα θα μπλέκουν έτσι, δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, με την πατρίδα, ε. Ναι. Δεν θα είναι εθνική καταστροφή να χάσει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν ξέρω πώς το έχουν σκεφτεί εκεί πέρα. Πώς. Θα είναι. Εδώ δεν έχουν συνέλθει ακόμα. Δεν έπαιζε μπάλα ο ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο εξάμηνο και ακόμη το ακούνε και τρέμουν. Και είπε και το άλλο που εμένα αυτό μου φάνηκε κάπως πιο τρομακτικό, που έλεγε ότι πίσω από κάθε πρόσωπο, πίσω από κάθε υποψήφιο, κρύβεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι σαν αυτές τις ρώσικες κούκλες. Δηλαδή, βγάζει. Είπε ότι είναι το δικό μου όνομα πίσω από το ψηφοδέλτιο και πίσω από κάθε υποψήφιο. Α, δηλαδή, ψηφίζεις Κυριάκο. Είπε ότι είναι το όνομά του. Ναι. Ναι, το νόημα είναι. Δεν ψηφίζεις Γιώργο Αυτιά, π.χ. Σταμάτησε και την εκπομπή στο Sky και πάρα πολύ στεναχωρηθήκαμε. Ψηφίζει Κυριάκο Μητσοτάκη. Να με επιτρέψει λίγο, επειδή έχω το ρεπορτάζ από τον Βασίλη και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη, και πάλι γι' αυτό. Πρακτικά, αυτό που λέει είναι ότι επειδή είναι τέτοιο ατού επικοινωνιακό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρέπει να τον σκεφτόμαστε παντού. Δηλαδή, λες τώρα να ψηφίσω, Γιώργο Αυτιά, σου λέει ναι, γιατί πίσω από αυτόν κρύβεται η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και λες, εντάξει. Ήθελα που ήθελα, τώρα δεν κρατιέμαι. Τώρα δηλαδή δεν ξέρω, δεν βλέπω την ώρα. Φημίζεται για τις επιλογές του κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή από πού να το πιάσεις. Για ποιους λες. Είπαμε πριν για τον Δημητριάδη, Κοντολέοντα, μια που λέγαμε παρακολουθεί στην αρχή. Χρυσοχοΐδης δύο φορές που πήγε καλά η πρώτη, ακόμα μια φορά που πήγε καλά. Ξενίζει. Με τις πυρκαγιές και τον ξαναέβαλε. Εντάξει. Ποιον. Εντάξει. Δηλαδή τώρα. Οι άλλοι δύο που φύγανε του Μαρινέλα. Αυτοί οι εκπρόσωποι της διαπλοκής που φύγανε, που τους έδιωξε. Δεν το είχε καταλάβει. Πέντε χρόνια δεν είχε καταλάβει ότι είναι του εκπρόσωποι της διαπλοκής. Μα πήγανε και συναντήθηκαν όμως με ολιγάρχη, Θάνο. Υπάρχει ένα όριο. Η Νέα Δημοκρατία, τσακ, λέει εδώ, κόκκινη γραμμή. Ναι, δεν το ήξερε. Εντάξει. Δηλαδή οι επιλογές του Κυριάκου είναι μία και μία. Οπότε, οπωσδήποτε, παιδιά, να ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές, γιατί είναι σημαντικό για τη σταθερότητα της πατρίδας και γιατί εκεί που βλέπετε Γιώργο Αυτιά, πρέπει να φαντάζεστε μαζί 2-1. Φανταστείτε το σαν να βγαίνουν δύο κεφάλια, σαν ένα μικρό τερατάκι που από τη μια μεριά είναι Αυτιάς και από την άλλη Μητσοτάκης. Φανταστείτε το έτσι και θα θέλετε πάρα πολύ να το ψηφίσετε. Σποτ πρέπει να σε προσλάβουν να κάνεις. Πόσα δεν θα πληρώνουν καλά για το σποτ. Δεν είμαι σίγουρος. Καλά, πάντως σε διαφημίσεις και βέβαια πολλά δίνουν. Πάλι. Κάνα μήνα πριν τις εκλογές, κάτω από την Φάρμα θα παίζει Νέα Δημοκρατία διαφήμιση. Εντάξει. Που είναι πετυχημένο μάρκετινγκ. Πετάτε λίγο τα λεφτά σας. Εντάξει. Λοιπόν, η Ούρσουλα. Ναι, ήταν και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Εκεί πλάι στον Κυριάκο, μίλησε για την ανάκαμψη της χώρας, χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη κλπ. Πρόεδρος της Κομισιόν. Τώρα. Γίνονται τόσα θεσμικά σκάνδαλα που το να σχολιάσεις ότι είναι η πρόεδρος της Κομισιόν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είναι μια μικρή παρενιχίδα σε όλο αυτό το πράγμα. Να διαβάσω όμως δηλαδή, μια δήλωσή της. Η Κομισιόν είναι αρμόδια για τον έλεγχο των κρατών μελών. Έχει την εποπτεία. Ξέρεις πόσο από κοντά το κάνει αυτό. Ναι, στο εξωτερικό στα Χανιά. Πήγε να κάνει διακοπές ο Μητσοτάκης και του λέει: «Οπ, εποπτεία, θα έρθω σπίτι σου. Θα έρθω κι εγώ για διακοπές». Μα τι λέει, δεν γίνεται. Έχω να, μπορεί να έχω κάτι να θέλω να κρύψω. Του λέει: «Δεν υπάρχει τίποτα να κρύψεις. Θα έρθω και θα ασκώ την εποπτεία καλοκαιριάτικα». Μα θα καλοκαιριάτικα. Φέρω και το σύζυγό μου. Και θα φέρω και το σύζυγό μου να εποπτεύει κι αυτός. Που είναι πολύ καλός στην εποπτεία. Κι αυτός άλλος από εκεί, πολύ καλός στην εποπτεία. Πολύ δυνατός παίχτης. Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ισχυρός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Κάνατε περήφανη την Ευρώπη. Πότε την κάναμε περήφανη? Τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή, δίνουν ψήφισμα στην Ευρώπη που λέει ότι έχει κάνει πατσαβούρι το κράτος δικαίου. Τι εννοείς, κάνατε περήφανη την Ευρώπη? Σε ποιους? Μπορεί να είναι κάποτε, παλιά, οι αρχαίοι. Η Ελλάδα κοίταζε το χάος. Το 21, η Επανάσταση. Το όχι. Ο αγώνας ενάντια στους Ιταλούς, η αντίσταση. Αυτές τις μεγάλες στιγμές. Το έπος του 40. Τεπελένη, ναι. Κοριτσά. Ναι. Πήραμε το αρχιερόκαστρο και πάμε παραπέρα. Η Ελλάδα κοίταζε το χάος, αλλά υπό την ηγεσία σας έχει γίνει πρωτοπόρος στην οικονομία. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, μαζί με τόσους πολλούς φίλους. Λέει, βρίσκομαι μαζί με πολλούς φίλους. Εποπτεία κάποια στιγμή θα συνδεθείς. Είναι καλός και κακός μπάτσος. Κάνει την καλή τώρα, μετά θα εποπτεύσει. Δεν μπορώ να φανταστώ ωραιότερο μέρος για να ξεκινήσω την εκστρατεία μου από την Αθήνα. Είναι εντυπωσιασμένη από το έργο που έχει πετύχει η χώρα, πρέπει να είστε πολύ περήφανοι. Είμαστε. Εξακολουθώ να εντυπωσιάζομαι από την ομορφιά της χώρας και του λαού της. Εντάξει. Πού είναι αυτό το σπίτι στα Χανιά, ήταν? Πού ήταν αυτές οι φωτογραφίες? Στα Χανιά με το Μητσοτάκι. Ωραία είναι τα Χανιά. Mm. Ωραία είναι τα Χανιά. Σαν την Λεμεδίδα δεν έχει. Σήμερα η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα της Διεθνούς Δημοκρατίας, μάλιστα, του ΝΑΤΟ, μάλιστα, της συλλογικής ασφάλειας, ναι, της στήριξης στην Ουκρανία, ναι, ισχυρός πυλώνας της ΕΕ και αυτά χάρη στο λαό της Ελλάδας, χάρη στην Ουδού, στον Κυριάκο. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει εντυπωσιακή ανάκαμψη. Ο κόσμος βλέπει να αυξάνει το μισθό και η συνταξή του, δεν υπάρχει αμφιβολία, δώσετε περηφάνεια στην Ελλάδα, κάνετε περήφανη την Ευρώπη. Τέλος πάντων, καθοδηγεί την ευημερία και την καινοτομία. Είναι παράδειγμα στον κόσμο. Φιλοξενεί τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Παιδιά, οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι τεράστιο κεφάλαιο. Και εντάξει, φιλοξενεί εμάς πρώτα απ' όλα. Είναι αυτές που πιστεύουν. Νεοφυέστατοι. Παιδιά, μην με κάνετε να γελάω στη δουλειά. Προσποιούμε ότι παράγω έργο. Δεν φταίμε εμείς που κολοβαράτε στη δουλειά. Το συμπάθειο κιόλας. Δεν θα μπορούμε εμείς να διαβάσουμε Φοντερ Λάιεν επειδή εσείς παριστάνετε ότι δουλεύετε. Τέλος πάντων, αυτά είναι με τον έλεγχο που ασκεί αυτή τη στιγμή η Κομισιόν στην ελληνική κυβέρνηση. Άμα δείτε ότι δεν έχετε συγχυστεί όλη μέρα, μπορείτε να βάλετε να ξαναδείτε την συνέντευξη που μας είχε δώσει η Σοφή Ιντβελτ, όπου έλεγε ότι εντάξει, ας κάνει διακοπές, δεν ποινικοποιούμε τις κοινωνικές σχέσεις, όπως λέγαμε απέναντι στην ελληνική αστυνομία όταν το έκανε αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θα πρέπει οι φιλικές σχέσεις να σε εμποδίζουν να ανταποκριθείς στον εποπτικό σου ρόλο. Αυτό έλεγε και τώρα που το έλεγε, ας το πούμε και εμείς. Mm-hmm. Ναι. Εσείς που... Όχι, εμένα αυτό μου φάνηκε μια οδή στην ανεξαρτησία της Κομισιόν. Δηλαδή θα βγαίνει στα debates απέναντι με τον Φαραντούρη π.χ. του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν debate. Η Ούρσουλα Φοντελάιεν θα εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψετε, σχολική εκδρομή στη Φλόρινα, δεν χωράνε στο ξενοδοχείο και πού θα μείνουν? Στην Πτολεμαϊδα. Ευχόμαστε καλή διαμονή, τα φιλιά μας στην όμορφη Πτολεμαϊδα. Μπράβο. Να περάσετε καλά τα παιδιά, να ακούτε τους δασκάλους και τις δασκάλες σας. Όταν σας λένε να πάτε για ύπνο στα δωμάτια σας γρήγορα, το πίτσι πίτσι μετά τα μεσάνυχτα δεν ευνόησε κανέναν να προοδεύσει και να προκόψει τη ζωή του. Άντε μπράβο. Mm-hmm. Είχε και άλλα ωραία σημεία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή επειδή ήμουνα και τον άκουσα, εμένα μου άρεσε πολύ και το γράφετε και στο chat, αυτό που είπε για τις παθογένειες, μίλησε για τις παθογένειες. Υπέρ ή κατά? Κατά. Είναι αυτός που τις πολεμάει τώρα τις παθογένειες. Ωραία, είναι ωραία. Οι διαχρονικές παθογένειες που ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία των 50 ετών, που τα 25 κυβερνάει και παραπάνω. Τέλος πάντων, τα μισά κυβερνάει, ας πούμε, να διορθώσει αυτές τις διαχρονικές παθογένειες του κράτους. Και λέει κιόλας και η αντιπολίτευση, προφανώς υπάρχουν λάθη, προφανώς γίνονται λάθη, αλλά είναι τόσα πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν, το λέω σε ελεύθερη μετάφραση, που είναι πολλές οι παθογένειες που πρέπει να διορθωθούν και η αντιπολίτευση χαρακτηρίζεται από μηδενισμό, βάζει μονίμως τρικλοποδιές στη χώρα. Εν τω μεταξύ, αυτό με το ψήφισμα το έχουν κάνει σημαία, ότι αυτοί οι κακοί, οι Σιριζέοι, οι Πασόκοι, όλοι οι υπόλοιποι δεν θέλουν να πάρουμε λεφτά από την Ευρώπη. Και αυτό οφείλω να το δώσω, είναι πάρα πολύ. Είναι, επικοινωνιακά είναι καλό. Πιστεύω ότι στον κόσμο τους περνάει. Δηλαδή, στον κόσμο που έχει θεοποιήσει τα ΕΣΠΑ και λοιπά, θα σου πει αυτός θέλει να μας κόψει τα λεφτά από την Ευρώπη. Ναι, περνάει αυτό. Ναι, μιλώ για κινδύνους. Κόμματα που το μόνο που εισηγούνται είναι να κοπούν ευρωπαϊκά κονδύλια στην πατρίδα μας. Αυτά που λέγανε στον Αρβανίτη, που του λέγανε ντροπή σου, επειδή θυμάστε που λέγαμε ότι ποια μπορεί να είναι η συνέπεια αυτών των παραβιάσεων, και μία από τις πιθανές συνέπειες είναι το να υπάρξουν και οικονομικές επιπτώσεις. Και σου λέει ο άλλος, δεν τρέπεσαι ρε, πας και κακολογείς τη χώρα σου και μπορεί να υπάρξουν οικονομικές επιπτώσεις, δεν σκέφτεσαι όλους αυτούς τους απλούς ανθρώπους που θα ήθελαν, προκειμένου να πέφτει το ευρωπαϊκό χρήμα, να καταπιέζονται, να παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα μας, να έχουμε καταδίκες, αλλά να κρύβουμε όσο μπορούμε τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων, προκειμένου να πέφτει ευρωπαϊκό χρήμα και κάτι να φτάνει και στον κύριο Παντελή που θα λέει δόξα τω Θεώ, ό,τι παραβιάσαμε, παραβιάσαμε, ευτυχώς κουκουλώθηκε και έπεσε το χρήμα από την Ευρώπη. Αυτό τώρα είναι ηθική κυβερνώντος κόμματος. Ευτυχώς υπάρχουν και οι δεξιοί να μας εξηγούν πώς είναι η ηθική. Εν τω μεταξύ, προφανώς το ψήφισμα δεν ζητάει διακοπή της χρηματοδότησης. Ζητάει από την Κομισιόν να εκκινήσει τις διαδικασίες ώστε να απειληθεί η Ελλάδα με διακοπή. Έχει μια διαφορά, γιατί η Ελλάδα θα μπορεί να συμμορφωθεί. Και γενικά θα πρέπει η χρηματοδότηση, όπως έγινε στην Ουγγαρία, έγινε αυτό, να συνδέεται με το πώς στηρίζει το κράτος δικαίου. Θα ήταν και πολύ καλό, πολύ γόνιμο, έτσι πολύ δημιουργικό για τη Νέα Δημοκρατία να τεθεί σοβαρό ζήτημα. Γιατί αλλιώς θα πει, και τι θα μου κάνεις αν δεν συμμορφωθώ. Που είναι πάρα πολύ απλό. Πάντα που το ψηλό λέει τώρα. Ναι, δεν ξέρω αν έχει υποθεί τώρα όμω, αλλά γενικά. Δεν έχει υποθεί, αλλά λέει που... ότι. Έχει την στάση αυτή που λέει, έλα μωρέ. Αυτό που έλεγε ο Γιάννης Γεωργιάδης. Δηλαδή, ότι εντάξει, και τι είναι αυτό το ψήφισμα. Τίποτα. Και τι έγινε, δηλαδή. Μαζευτήκανε τώρα πέντε νοματέοι εκεί πέρα και είπανε δεν μου αρέσει η Ελλάδα. Αυτό έτσι το αντιμετώπιζε. Ναι, έτσι το ρωτάμε και εμείς όταν μιλάμε με εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου, είτε Έλληνες είτε του εξωτερικού. Και έτσι υπάρχει και ερώτηση μονίμως στα σχόλια και στα άρθρα και εδώ. Όταν υπάρχει μια τέτοια είδηση για μια δικαστική απόφαση ή μια απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, αυτό πόσο δεσμευτικό είναι. Αν δεν συνδέεται με χρήματα, φράγκα, μπαγιόκο κλπ. Όχι για να τα κόψουν, για να συμμορφωθεί, γιατί θα είναι κρίσιμο. Θάνο, θέλουμε να μας πεις λίγο αν αυτή η εκπομπή ανταποκρίνεται στις γενεθλιακές σου προσδοκίες. Τις ξεπέρασε. Τέτοια θεματολογία, τέτοια παλέτα, χαρά, κέφι. Δεν θα μπορούσα να περιμένω τίποτα καλύτερο. Είναι ο Θάνος Καμίλαλης. Έχετε πολύ λίγα δευτερόλεπτα ακόμα για να βάλετε λεφτά. Ό,τι λεφτά βάλετε, τα παίρνει ο Θάνος. Πειράζει να λέω ψέματα, να παίρνει λεφτά το πρες χρησιμοποιώντας τα γενεθλιά σου. Έλα καημένε τώρα. Λοιπόν, αν θέλετε να ευχηθείτε, όλος ευχόταν χρόνια πολλά στη γυναίκα του και τα βάζει στο πρες. Εσύ τουλάχιστον δουλεύεις στο πρες. Με έναν έμεσο τρόπο μπορείς να πεις κάτι θα ψευτοφτάσει σε σένα. Ναι. Έτσι θα βγάλω εγώ σήμερα το μεροκάματο. Θα βάλει όλα, θα πει εντάξει. Έβαλα για το Θάνο. Έβαλα. Είχε γενέθλια. Έδωσα. Βασικά θα το πάω κομμουνιστικά. Θα πω ότι η επιχείρηση πήρε την υπεραξία μου σήμερα. Άμα παίρνει τα λεφτά, τα 5 ευρώ που μπαίνουν για μένα. Αυτά είναι. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Είστε η καλύτερη συντροφιά που μπορεί να ευχηθεί κανείς ποτέ να έχει 2 με 3 το μεσημέρι. Τις υπόλοιπες ώρες έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Γεια σας. Φιλιά την αγάπη μας.